Zijn jongen ik hoor tongen met die lippen van me. Om mijn juice super sap, laat me drinken van je. Duurt lang voordat ik kom, dat vindt ze minder van me. Maar ze is happy als ze komt, nee ze hindert niet van me. Ze is blij als ze me ziet, ze wil meteen werken. En stikken niet bij mij, schatje ik werken. Ze heeft een dikke coolo en ik bewerken. Maar laat me niet te veel praten, laat me zitten naar je. Laat me zitten op die koude ass, weet je. Konyo. Zet het in de konyo. Konyo. Zet het in de konyo. Pas hokjes is echt koppig. Natte pola, echt soppig. Laten vechten voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konyo. Ze zegt maar atje tabo dan mi donyo. Mi chai bata dalbo mandabo sonyo. Goeie waistline. Ze wil zitten op mijn visie, noem het FaceTime. Konyo.